tuliyokusanyika katika uwanja huu wa Eid. Haya yamewezekana kwetu kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq al-mudabbir, la ilaha illa hu. Ayuha an-nas ibadallah, nahnu wa lillahi alhamd fi akhir yawmin min ayyam al-ashr, al-ashr min shahr Allah dhul-hijjah. Sisi wa lillahi alhamd tupo katika siku ya mwisho katika yale masiku kumi, masiku kumi ya mwezi wa Allah, mwezi wa Dhulhijja. Fahadhihi al-ayyam ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'lumat وخصها بفضائل وأنواع العبادات، منها عبادة الحج والذكر وذبح الأضحية والتصدق على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع العبادات والقربات. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya haya masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja kwamba ni masiku maalumu, masiku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyahusisha kwa fadhail, kwa fadhila mbalimbali, bali ameweka ndani yake ibadati za aina mbalimbali za sampuli tofauti tofauti. Miongoni mwa ibadati ambazo hupatikana ndani ya masiku haya kumi, na leo ndiyo kilele cha masiku hayo, ni ibadatul hajj, ni ibada ya hajj. Hivi sasa ndugu zetu mahujaji waliokuwa Makka wanaendelea na kumalizia manasik za hajj. Alfajri ya leo wameamka katika mji wa Muzdalifa, ambapo walishuka jana wakitokea Arafat. Hivi sasa wanatiririka kutokea Muzdalifa wakielekea katika viwanja vya Mina. Na hapo Mina kwa siku ya leo watafanya ibadati mbalimbali, kwani al-yawmul ashir ndio inaitwa yawmun nahr, yawmul hajj al-akbar. Siku hii ya leo ndio yawmun nahr, siku ambayo mahujaji watakwenda kupiga jamratul aqaba. Kadhalik katika siku ya leo katika viwanja vya Mina watachinja wale ambao wanawajibika kuchinja. Kadhalik watanyoa au kupunguza nywele zao. Kadhalik watatufu tawafu al-ifadha, tawafu al-rukn. Na katika siku hii ya leo, kwa mujibu wa sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, matendo haya niliyoyataja ambayo hufanywa Mina, halaumiwi mtu akitanguliza jambo au kuchelewesha jingine. Vyovyote ufanyavyo ni sawa, kama kala alayhi salatu wassalam. Fahadhihi shaira al-azima tukamu fi hadhihi al-ayyam, nembo hii kubwa, ibada hii kubwa ya hajj inasimamishwa katika masiku haya matakatifu. Na ushahidi mkubwa ni ndugu zetu Waislamu, mamilioni ya watu waliomuitika Allah subhanahu wa ta'ala na hivi sasa wamo katika bonde la Makka wakimdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadat. Allah tabaraka wa ta'ala atuwafikishe sisi ambao hatuja kwenda twende kwa khairati na barakati zilizoko katika mji ule na katika ibada hii, bal katika masiku haya barakallahu fikum inapatikana ndani yake kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala hutajwa wakati wote vipindi vyote, lakini kuna kokotezo maalum la kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Allah tabaraka wa ta'ala anadhukuriwa kwa wingi katika kila sehemu ambayo yafaa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, sawaun fil masajid au fil buyut au fil turuqat au fil aswaq au fil majalis wa fi shatta al amakin allati yasihhu an yudhkara fiha Allah. Allah tabaraka wa ta'ala anakithirishwa kutajwa katika masiku haya, ni mamoja ndani ya misikiti baada salawati alfaridha, au nje ya misikiti tukiwa barabarani, masokoni, katika maeneo yetu ya shughuli, ni ofisini ama ni viwandani, katika majalis, katika maskani zetu na vikao vyetu, Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa kwa wingi kwa kuwa hili amelitaka lifanywe katika masiku haya, na Mtume alayhi salatu wasalam akalisisitiza katika sunna, bali salafu salih wakafanyia kazi mambo haya. Masiku haya al-ashru min dhilhijja, ndani yake inapatikana dhabhu al-udhiya, kuchinjwa mnyama wa udhiya. Ni kichinjo maalumu hiki ambacho Waislamu wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukichinja kichinjo hicho. Na maelezo kuhusu udhiya yametangulia kwa Waislamu kwenye minasabati mbalimbali, katika khutab, katika durus na kwenye maeneo mengine kupitia mashaikh zetu mbalimbali. Baada ya swala hii na khutba hii, kadhalika maeneo mengine walikoswali Waislamu, wakitoka hapo wanaelekea kwenye vichinjo vyao kwa ajili ya kuvichinja ta'dhiman lillah, kwa lengo la kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Bali barakallahu fikum, katika masiku haya al-ashru min dhilhijja ni masiku ya kutasaddaq, kutoa sadaqat kwa mafukara na maskini, wajane, mayatima na wote wasiojiweza katika Waislamu, ni siku za kuwasaidia na kuwapa sadaqat. Na jambo hili ni miongoni mwa hikma za kuwekwa kichinjo cha udhiya katika masiku haya. Yote haya ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Miongoni mwa ayat ambazo zimeyakusanya haya niliyosema ni aya katika suratul Hajj, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول الله سبحانه وتعالى akimkhutubia Nabiullah Ibrahim alayhi salam na wale aliyokuwa pamoja nao, akimwambia watangazie watu ibada ya hajj, watakujilia watu kwa kukuitikia kwa ibada hiyo wakiwa wanatembea kwa miguu yao, na wengine watakuja juu ya vipando vyao vilivyokonda katika sehemu ya tumbo zao. Vipando hivi vinamiminika kuja katika nyumba ya mbali kabisa, nyumba ya Makka. Kwa nini? Liyashhadu manafi'a lahum, ili waje kushuhudilia manufaa yao, manafi' ya kiakhira na manafi' ya kidunia kadhalik. Wayadhkuru ismallah fi ayamin ma'lumat, na walitaji jina Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalumu, hadhihi al-ayyam al-ashr min dhil-hijja, ambapo leo ndio kilele, zinamalizika siku hizi baada ya kuzama jua la leo. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام, وكله ambao wamewaruzuku kitokanacho na wanyama wenye kuchungwa. Watu wakachinja ngamia, wakachinja mbuzi, wakachinja ng'ombe na kondoo, hivi amewaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wamdhukuru Allah kwa wingi kwa sababu ya tawfiki hiyo. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala anasema fakulu minha, kuleni sasa kutokana vichinjo hivyo, sehemu ya hivyo vichinjo. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, na mumlishe asina kitu aliyefukarika. Ndio nikasema masiku haya zimekusanyika khairati mbalimbali, miongoni mwa hizo ni hali yataja, bal barakallahu fikum shuri'at fiha salatu Eid al-Adha fi yawmin min ayyamiha, bali sala Eid al-Adha shuri'at salatu Eid al-Adha fi yawmin min ayyamiha wa huwa hadha al-yawm al-mubarak, bal Eid ya kuchinja imewekwa ni sheria katika siku miongoni mwa siku haya 10, nayo ni siku hii adhimu, siku ya leo. Yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, naswali kwa ajili ya Mola wako. Yakulu ahlu tafsir as-salatu al-ma'niyya fi hadhihi al-aya salatu al-Eid wa huwa Eid al-Adha, sala iliyokusudiwa kwenye aya hii ni sala ya Eid, nayo ni Eid ya kuchinja, Eid hii tuliyokuwa nayo. Allah tabaraka wa ta'ala asema swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake. Bal a'zamu min dhalik, a'zamu min dhalik anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala fi hadhihi al-ayyam anna al-amal as-salih fiha ahabba ilayhi akthar min ghayriha. Allah tabaraka wa ta'ala amejalia katika masiku haya 10 ya Dhulhijja matendo mema ambayo wanayafanya watu yanapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kuyafanya matendo hayo katika masiku mengine. Nani mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi mnaoifahamu, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma inda al-Imam al-Bukhari wa inda al-Tirmidhi fi jami'ih, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. فقال رجل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أسممتم عليه الصلاة والسلام hakuna katika masiku ambayo ndani ya masiku hayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya masiku 10 ya Dhulhijja. Alipoyasema hayo akauliza mwenye kuuliza, au akasema msemaji, ya Rasulullah, hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala pia haifiki? Qala wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa mtu aliyetoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake akatoa na mali yake akielekea kwenye jihad, falam yarji min dhalika bi shay'in, kisha akawa hakurudi na hivyo alivyotoka nacho na chochote, mali yake haikurudi na nafsi yake haikurudi, akapoteza nafsi na mali fil jihad, hadha afdal, huyu ni bora zaidi. Mtume alayhi salatu wasalam anaelezea utukufu wa masiku haya adhima. Idhan barakallahu fikum, hii ilikuwa ni fursa ya aina yake kwa waislamu as-salihun was-salihat min al-mu'minin wal-mu'minat, wale wema katika wanaume na wale wema katika wanawake, waumini wa kiume na waumini wa kike. Masiku haya yalikuwa ni fursa na ninaamini walillahi hamd watu wameyatumia masiku haya vizuri, walidiriki fursa hii na wakaitumia wakithirisha ibada mbalimbali, usomaji wa Qur'ani, kufanya adhkar, kutafuta ilmu, swala za faradhi, kukithirisha sunan wa nawafil. Haya wameyafanya wale futana min almu'minin, uqala, wale wenye akili katika waumini wameyafanya haya, na hawatokomea hapo, wataendelea kufanya khairati wa ta'at. Kwa kuwa ukomo wa kuabudu kwetu sisi Waislamu ni pale ambapo roho yetu inaondolewa, lakini maadamu uko hai ni fursa ya kukithirisha ibadat. Sasa inapotokea misimu kama hii inakuwa inawabusti wale Waislamu wenye kupenda kheri, wanaongeza juhudi zao, lakini hata kama masiku haya yakiondoka hawakomi na ibadat, uendelee na ibada zao. Hatta yaatiyahumul yaqin kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa'budu rabbak hatta yaatiyakal yaqin, na muabudu mola wako mpaka yakujie mauti. Hivi ndivyo walivyo waumini wa kweli. Ayuhan nas barakallahu fikum. Baada ya kuyasema haya ambayo yanafurahisha ukiyasikia na ni kheri kwa yule ambaye ameyaendea mambo haya, huu ni upande wa kwanza wa shilingi. Ukiugeuza upande wa pili wa shilingi, utakuta masikitiko na mambo yenye kuudhi na kuumiza moyo wa kila mu'min. Wakati watu wema wakitumia fursa za haya masiku kumi kwa ajili ya ibadat, kuna makundi makubwa makubwa ya watu ambayo yameghafilika na kheri hizo, bali wao kila uchao wanakwenda mbio kukithirisha maasia na madhambi. Pana watu hawaelewi kwamba palikuwa na masiku hayo kumi na kwamba yamekwenda yamekwisha, walikuwa hawaelewi kabisa. Wao na madhambi, madhambi na wao, wao na maasia, maasia na wao, wakitoka hili wanaingia hili, wakitoka kufanya dhambi dogo wanaingia kubwa, na hayo ndio maisha yao. Na watu wengi ma'al asafi shadid wako hivyo, watu wengi ni waovu, hawapendi kheri, wanapenda maasi na munkarat. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, na hawakuwa watu wengi, hata kama ukifanya pupa kuwa ni waumini. Waqalilun min ibadi ya shakur, na wachache mno katika waja wangu ni wenye shukurani. Napenda kuchukua fursa hii kwenye makamu hii adhimu, makamu ya khutba, kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi Waislamu wenzangu popote pale ambapo ujumbe huu utamfikia, tukome na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tuyaogope madhambi. Madhambi ni hatari, na katika wakati tuliokuwa nao jambo limekuwa ni hatari mno. Kathurati dhunubu wal atham, yamekithiri madhambi na machafu mbalimbali. Kibaya zaidi, yanafanywa dhahiri shahiri, wala hakuna haya. Na pengine wewe ambaye utashangaa waonekana umetokea wapi wewe, mshamba gani wewe usiyejua mambo haya, haya ndiyo maendeleo, huo ndiyo utandawazi, ndiyo mambo ya vijana hayo. Watu waovu wanasifiwa, wanatangazwa, wanatunzwa kwa tuzo mbalimbali mbali. Tena zaitwa tuzo za heshima. Utawakuta wenda wazimu katika waovu wakisafirishwa miji mbalimbali wakipewa tuzo za heshima kwa sababu ya maovu wanayofanya. Madhambi yaliyoenea katika jamii zetu si ya kujificha. Angalia shurbul khamr, angalia unywaji wa pombe na ulevi, ta'ati lilmukhaddarat, tazama utumiaji wa madawa ya kulevya kwa aina zake zote, imamoja ni bangi au ni cocaine au ni shisha au ni mirungi au ni ugoro. Watu wamechakaa kwa mukhaddarat. Wallah, ukiangalia sura za vijana wadogo kabisa zishalegea, sura zimeinama kwa sababu ya ugoro. Watoto wadogo kabisa walevi, watu hawana uwezo wa kunywa vitu vya moto, hawezi kunywa chai ya moto kwa sababu mdomo umeoza kwa sababu ya mukhaddarat. Na kuna wengine wanakusanya ulevi zaidi ya mmoja, vyote anatumia yeye, na akijisifu hasa hichi ni kitenki. Kwa maana hakuna ulevi asiyojua yeye, haya toyaona. Na ndiyo maana zilipoanza kampeni mbalimbali bilkhususa nchi hii kupambana na madawa ya kulevya, tunaomba Allah wawafikishe watu wenye kampeni hii wawe wa kweli katika wanaolifanya. Lengo lao ni kuondoa mambo haya, sisi tutawaunga mkono. Watu wengi walevi wenye machumo ya ulevi wameudhika sana, kwa kuwa ulevi umekosa rawaji na umekuwa ghali. Hii yaonyesha namna gani watu walivyoathiriwa na vilevi. Lakini upande wa pili, mbaya zaidi, angalia as-sufur wa tabarruj, angalia kutembea uchi kulikoenea kwa wanawake. Wanawake hawajali, kasiyatun ariyat, wamevaa lakini wako uchi, hawana haya, bali wakisifiana umependeza. Aliyevaa uchi hasa, kwa maana akavaa kiasi ambacho ile bikini yake yaonekana akitembea, aambiwa kapendeza, hongera shoga, umetokelezea, leo umependeza. Mtu kavaa uchi na pengine ya kumsifia ni Waislamu, wanafanya haya. Tumeendelea nayo katika jamii yetu, mambo ya sufuru, watu hawataki hijabu. Hijabu imekuwa ni jambo lisilopendeza kwa Waislamu wengi, lapigwa vita hasa, na ni hasira na ugomvi, na mpaka wasiokuwa Waislamu wametumia fursa hiyo. Kwa kuwa Waislamu wenyewe hawaipendi hijabu, leo hijabu inabanwa hata kwenye maeneo ambayo hakuna athari yoyote kukataza hijabu, lakini utaambiwa vazi hili haliruhusiwi, kwa kuwa sisi wenyewe tumeanza kulichukia. Allah akatusalitisha na makafiri na waovu wengine. Lakini sikwambii mambo ya shirkiyat, mambo ya shirki ni balaa. Aklu riba, ulaji wa riba ndio biashara leo. Utaona watu wenye mbwembwe, nyumba za kupendeza, magari mazuri mazuri, hawana lolote shekhe. Amwalu riba, wengi wao ni mali za riba. Riba imekuwa biashara, ni jambo ambalo halifichwi, watu watangaza marejesho wazi tu. Mwingine ya kukopa akwambia, bwana nina marejesho leo, nisaidie shekhe, nimekwama, nisaidie 20,000 marejesho, nikaa hapa. Azungumza akiwa na jambo la kawaida, akulu riba. Riba min kabairi dhunub, mtazungumza dhambi gani ambalo watu walifanyi leo? Kusikiliza sauti zenye maasia, sauti za maazif, ala za muziki na nyimbo zenye utovu wa adabu, ndizo zilizoenea leo, si kwa wakubwa wala wadogo. Hizo nyimbo za vigodoro zenye kukesha ni nyimbo zenye balaa na matusi ya hali ya juu, na ndiyo mambo ambayo watu wanayapenda, watu wazima na akili zao, wakachanga pesa zao, wakamaliza mitaji yao kwa ajili ya mambo hayo. Harusi haipiti mpaka mambo hayo. Mambo ya maasi yamependeza katika jamii yetu ya leo. Ayuha nasi ibadallah, na inasi nafsi yangu hususan, na Waislamu wote umuman, kuyatahadhari madhambi. Kuna watu waliotangulia huko nyuma waliadharau madhambi yakawadhuru sana, na Allah tabaraka wa taala ameziwacha ayati kwenye Qur'ani tuzisome iwe ni ibra kwa watu waliotakabbar katika dhunub. Yakulu Allah tabaraka wa taala fi baadhi hadhi alayat, afa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawm alkhasirun. Hivyo mjiaminisha watu wa miji, walqura fi hadhi alaya Makka wa ma hawlaha, na muradi wa miji hapa ni miji ya Makka na miji iliyokuwa pembezoni mwa Makka. Allah tabaraka wa taala anawaelezea wale waliokuwa wakifanya madhambi wakati ule, wakifanya ukaidi, wakiwaasi manabii wa Allah, wakiwakadhibisha, wakiwadhalilisha, asema afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, je, wamejiaminisha watu wa miji na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa usiku hali ya kuwa wao wamelala? hali ya kuwa wao ni wenye kulala, wanajiaminisha na hilo. Au amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, au wanajiaminisha watu wa miji miji ya kikafiri yenye kufanya uovu na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa mchana, hali ya kuwa wao ni wenye kucheza, wameghafilika na michezo yao na maovu yao. Afa aminu makra Allah, kweli wamejiaminisha na vitimbi vya Allah? Fala yaamanu makra Allah illa alqawmu alkhasirun, hajiaminishi na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala ila watu waliokula khasara. Bali Allah tabaraka wa ta'ala atuambia tena katika sura An-Nahl, afa amina alladhina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihim al-ard aw yatiyahum al-'adhab min haythu la yash'urun, hivyo wamejiaminisha wale ambao wanafanya vitimbi vya madhambi, watu waovu wasiojali, haogopi dhambi. Amejiaminisha huyu na Allah subhanahu wa ta'ala kuididimiza pamoja naye ardhi au kuwajilia adhabu kwa njia wasiotambua? Na watu waliadhibiwa kwa adhabu mbalimbali kule katika sura Al-Ankabut, Allah anasema fakullan akhadna bidhambi faminhum man arsalna alayhi hasiba waminhum man akhadhathu as-sayha waminhum man akhadhathu as-sayha waminhum man khasafna bihi al-ard waminhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, kila mmoja tulimchukua kwa adhabu kwa dhambi lake. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna katika waovu waliotangulia ambao tuliwapelekea mawe yenye kuchoma, na hawa ni kaumu Lut, waliadhibiwa kwa mawe yenye upepo mkali na mvua kali. Waminhum man akhadathu sayha, na kuna katika waovu ambao uliwachukua wao ukelele, na hawa ni kaumu Thamud, ni watu wa Thamud, watu wa Saleh. Na wanasema baadhi ya ulama hawa ni watu wa Shuaib, waliadhibiwa kwa ukelele uliopigwa na malaika, wakafilia mbali kwa sababu ya madhambi yao. Na kuna katika wao ambaye tulididimiza ardhi kwake yeye, kama Qarun min qaumi Musa min bani Israil, alididimizwa na ardhi kwa kutakabbar kwa madhambi aliyokuwa anayafanya. Wa minhum man aghraqna, na kuna katika waovu ambao tuliwagharikisha katika bahari, katika maji, kaumu Nuh, Firaun na jamaa zake waligharikishwa kwa sababu ya madhambi yao. Hakuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kuwadhulumu, wao wenyewe walikuwa na dhulumu nafsi zao. Ayuha nnas barakallahu fikum, tunayazungumza madhambi kwa kusikitika katika maeneo kama haya ili tuchukue tahadhari, kwa sababu adh-dhunub wal atham idha kathurat wa ammat fa dararuha wa shu'muha ta'ummu al-jami' as-salih wat-talih. Balala madhambi tukisema tunyamaze, watu wakaacha kutekeleza wajibu wao wa nasaha na kukemea maovu na kuyazuia katika maeneo ambayo tuna mamlaka nayo, kama majumba yetu, maeneo yetu ya kazi na sehemu zote ambazo tunazimiliki katika vio vyetu, katika sehemu zetu zingine, tukiacha kutoa juhudi ya kuzuia maasi na kuwashika waovu, kuwazuia mikono yao kwa kuwanasihi na kuwapa miongozo, usifikirie kwamba balaa itaishia kwao. Usifikirie huko, utakuwa una akili ndogo sana. Uovu ukipata nguvu na wale wema waliobaki wakanyamaza, balaa la uovu huwaenea wale wema na waovu. Na haya yameelezwa na adilla za Qur'an, ameeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii hapa hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Tirmidhi wal hadith hasan. Yaqulu Hudhaifa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أنا سمع حذيفة أم سمع متومي صلى الله عليه وآله وسلم متومي أم سمع نأبا kwa yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mkono wake, mtaamrisha mema, kwa maana lazima mfanye hivyo, na mtakataza mabaya, na mkiacha kuyafanya hayo ya kuamrisha mema, kukataza maovu, inakurubia Allah subhanahu wa ta'ala kuileta adhabu kwenu. Ikawa mnaomba dua, mnamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, na dua zenu hazikubaliwi. Adhabu ikija inawaenea watu wote, na huu ndio uhalisia ulivyo. Leo watu wanalia kwa mambo ngapi? Kuna dhiki za kila aina. Tazama ugumu wa maisha ambao watu wanalalamika, kila mmoja kwa lugha yake. Na fi'lan ugumu upo, lakini kwa sababu hatujielewi watu wengi, lawama zetu uelekezee watu fulani, wengine wakawalaumu watawala kama ndio sababu ya kufikia huko. Kama lugha ya hivi sasa, lugha ya hivi sasa aliyesababisha ukata, fedha hazionekani, maisha magumu, ni kiongozi fulani, watu kumwashiria yeye, alafu wao wakijisahau. Nyinyi mna wema kiasi gani? Mkoje nyinyi katika dini yenu? Ni watu mnaohifadhi taa? Ni watu mnaoogopa maasi? Jawabu hapana. Sisi ni waovu mno, ni waovu mno, na wale watawala ambao tunatawalishiwa wanaendana na hali yetu. Kile ni kiboko kwa sababu ya uovu wetu. Lakini wale wenye akili hutathmini maisha yao, wakajua hapa tumekosea na hii ni adhabu, kwa kuwa ukikosea Allah huleta adhabu. Hadithi Ibn Umar inda Ibn Majah wal Hakim, mnaifahamu hadithi hiyo, yale mambo matano ambayo Mtume alayhi salam amejikita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo hayo katika ambalo alilisema, walam yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhudhu bis-sinin wa shiddati al-mauna wa jawri sultani alayhim, na watu hawakufikia kiwango cha kupunguza mizani zao, ikawa watu wanafanya ghishi kwenye biashara zao, isipokuwa wataletewa baa la njaa na wataletewa ugumu wa maisha, ughali wa bidhaa, maisha yatakuwa magumu makali, na watatawalishiwa watawala waovu. Hizi ndio hasara za kuwakumbatia watu waovu. Sisi pia na wengineo tutaathirika. Wajibu wetu ni kupaza sauti zetu, kila mmoja kwa nafasi yake, kukemea uovu uliomzunguka. Na Mtume alayhi salatu wasalam katufundisha hatua za kuondoa munkar. Kwa yule mwenye uwezo azungumze, munkari uondoke, na kama ana uwezo mkubwa zaidi auondoshe kwa mkono wake. Ikiwa jambo liko chini ya mamlaka yake, uovu uko ndani ya nyumba yako, muovu ni mkeo na mtoto wako, uovu uko ndani ya ofisi yako, muovu ni mfanyakazi wako, kijana wako, una uwezo wa kutumia mkono wako. Na wale walioshindwa kwa sababu ya mazingira na uovu unawakera, basi wachukie katika nafsi zao, wauchukie uovu ule. Na jambo hili halianguki kwa Muislamu yoyote kuchukia uovu, lakini tukinyamaza tukawaacha waovu wakitama katika miji, adhabu ikija haitututazama. Hadithi ya Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha asema, dakhala alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faz'an, Mtume alayhi salam aliingia nyumbani kwa mama Zainab Ummul Hakam, hali ya kuwa amefadhaika, hana raha, pana jambo limemshtua. Yaqulu la ilaha illa Allah, anasema la ilaha illa Allah, anakariri neno hili kalimatul ikhlas, wailun lil arab min sharrin qad qatarab, asema ole wao wa arabu kwa shari ambayo imekurubia. Futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi wa halqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha, asema ole wa arabu kwa shari ambayo imekurubia. Leo ile ngome walikufungiwa viumbe wa fisidifu ya Ajuj na Maajuj imefunuliwa, imetobolewa tundu kwa kiasi hichi. Akasokota kidole chake gumba, na chenye kufuatia akaonyesha tundu, pana tundu kiasi hiki limetobolewa kwenye ngome waliomo ya Ajuj wa Maajuj, ni viumbe wa fisidifu. Faqalat Ummul Hakam, akasema mama yetu Ummul Hakam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, tutaangamia sisi na baina yetu kuna watu wema wengi tu. Qala alayhi salatu wassalam, naam idha kathra alkhabath, ndio pale ambapo yatakapokithiri maovu watu wote huangamizwa. Tukapotaka sisi kuangamiza mahali, tunawaamrisha wale waovu wao wafanye maovu, alafu baadaye inakuja adhabu kuangamiza mji mzima. Barakallahu fikum. Napenda kutoa nasaha zangu kwa upande huu kwa ujumla, kwamba tuyaogope madhambi. Madhambi ni balaa, na yote mnayosikia katika majanga, mabalaa, ugumu wa hali na mengineyo, sababu yake ni madhambi yetu. Tukosoe nafsi zetu kwanza, kabla ya kumkosoa mwingine. Tumwelekee Allah tabaraka wa taala kwa tauba wal ghufran, tumrejee Allah subhanahu wa taala kwa kufanya tauba. Innahu ghafurur rahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, rejeeni kwa mola wenu na nyenyekeeni kwake. Allah ni mwenye kusamehe dhambi lolote muda wa kuwa umeomba msamaha kwa haki wa ikhlas, na msamaha wako umeomba kwa ukweli. Allah tabaraka wa taala ni ghafurur rahim. Baada ya nasaha hizi ambazo ni za jumla kwetu sote, wanawake, wanaume, zatuhusu sote, napenda kuchukua fursa hii kuwahimiza ndugu zangu Waislamu kuziendea ibada ambazo zinakuja baada ya swala hii ya Eid, nazo ni ibada za kuchinja. Watu watoke hapa sasa waelekee katika maeneo yao kwa ajili ya kuwachinja wanyama wao. Na kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mnyama udhia baada ya kumchinja ile nyama yake, sunna ule sehemu katika nyama hiyo wewe mwenyewe mchinjaji, kadhalika kinachosalia utoe sadaka kwa wenye kuhitajia katika Waislamu. Na hakuna ubaya pia kumpa zawadi hata asihitajia katika ndugu zetu Waislamu, jirani yako, rafiki yako, jamaa wa karibu, ukampa zawadi hata kama ana uwezo, ni mambo ambayo yanakubalika. Kwa hivyo tuelekee katika maeneo hayo kwa ajili ya jambo hili. Jambo jingine ambalo ni vyema kulitaja hivi sasa, leo ni siku ya Eid, na Eid hii imeangukia siku ya Jumaa, na fatawa za wanawachuoni ziko wazi kwenye jambo hili. Kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Abi Daud, na hadithi nyingine nyingi ambazo zimeana hii, Mtume alayhi salatu wasalam imewe kumtokea katika wakati wake Eid ikatokea siku ya Jumaa. Yani hili ambalo limetokea kwetu leo limewahi kutokea wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, bali baadhi ya ulama wanasema jambo hili limetokea zaidi ya mara moja katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam. Eid ikasadif yawmul jumaa, faqala alayhi salatu wasalam kama fi hadithi ya Abi Huraira, qad ijtamaa fi yawmikum hadha eidan, kwa hakika zimekusanyika katika siku yenu hii Eid mbili, faman shaa ajzaahu min aljumua, atakaye itamtosheleza idi hii ya kwanza na aljumua, kwa sababu aljumua ni idi ya kila wiki. Kwa hivyo ikitokea zimekutanika idi mbili, anayetaka atatosheka na idi moja, kwa maana yule ambaye amehudhuria swala ya idi kama hivi, basi ana hiari ya kuhudhuria swalatul jumua. Akiacha kuhudhuria jumua hakuna tatizo, kwani ile swala yake ya Eid imemtosheleza na hilo. Lakini Mtume akasema wa inna mujammi'un, lakini sisi ni wenye kuiswali jumua, sisi tuswali jumua. Kwa maana Mtume alayhi salatu wasalam akaisimamisha aljumua, wakaiendea wale ambao wanataka na wale ambao hawakudiriki Eid katika Waislamu. Kwa hivyo ikhtisari ya kauli kwenye masala haya, barakallahu fikum, kwa yule ambaye amehudhuria sala ya Eid, nisikilize kwa makini, kwa yule ambaye amehudhuria sala ya Eid ana hiari ya kuswali jumaa, akipenda ataswali, asipopenda atawacha. Lakini ala sahih ma tasqutu anhu salatu dhuhr, lakini kauli ya sawasawa, swala ya dhuhuri haianguki. Na hii ndio kauli yenye nguvu, utaswali dhuhuri ikiwa umeacha kuswali jumaa kwa sababu umeswali Eid. Ni mmoja kwa swali peke yako, au kwa swali na jamaa nyumbani kwako, au kwenye msikiti wenu, pengine mkaamua hapa swali Ijumaa kwa kuwa watu wote tumeswali Eid, ni lazima uswali dhuhuri. Na hii ndiyo kauli ya sawa sawa. Lakini pia mfahamu, inafaa kwa imamu au khatibu kuisimamisha Aljumua kwa lengo kwamba pana watu ambao hawajahudhuria swala ya Eid. Watu hao Aljumua imebakia pale pale, ni wajibu kwao kwa kuwa ruhusa imekuja kwa yule ambaye amehudhuria Eid. Kwa hiyo mtu ambaye hajahudhuria swala ya Eid kwa dharura au pasi na dharura, wajibu wa Aljumua uko pale pale. Kwa hivyo mahatibu wanaweza wakasimamisha Aljumua kwa ajili ya watu hao, lakini pia kwa ajili yule ambaye atapenda kuswali Aljumua kwa sababu ya fadhila za Aljumua. Kwa hivyo sisi kwa mujibu fatawa hizi ambazo tunaona kama ni kauli ya sawabu na yani madhhabu ya Hanabila na wengineo katika wanawachuoni, tutatazama hali ilivyo. Makhatibu wetu wapo walillahi alhamd kwa ajili ya kuswalisha Aljumua, na ikiwa watu wote tunaoswali na wao hapa hawatotokea kwa maana wakaamua kuitumia fursa, basi imamu au khatibu atateremka pale aswali dhuhuri yake kisha aende zake. Lakini wakihudhuria waswaliji wa Aljumua, khatibu watapanda. Kwa hivyo msikiti wetu utakuwa hivyo, khatibu wa Aljumua yupo. Mkihudhuria Jumua mtaswalishwa, msipokuja mtaswali dhuhuri. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Eid mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, wa jazakumullahu khaira.